Onların kalplerinden yağmur duaları dokundu günahın toprağına. Ve onların gözlerinden peygamberin sözleri okundu, merhamet mevsimini taşıyan kervanlarla. Peygamberden bir iz gibi düştüler asr-ı saadet yollarına. Ondan bir haber almak ve onu duymak isteyen biz ve onun toprağından rahmet izini bize taşıyan sahabeler. Muhammed Emin Yıldırım, peygamberin izini taşıyan sahabeleri onun izinden iz sürerek anlatıyor. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِّلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوفٌ رَّحِيمٌ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ وَبَلَّغَهُ رَسُولُ الْكَرِيمِ وَنَحْنُ عَلَى ذَلِكَ مِنَ الشَّاهِدِينَ. Evet sevgili dostlar, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin haya ve keremde öne çıkmış bir talebesi olan Hazreti Osman'ın hayatını anlamaya, onunla hayatımızı anlamlandırmaya çalışıyoruz. Geçen dersi şöyle bir hatırlarsak, Hazreti Osman'ın son yıllarında, hilafet yıllarında, dini içtihatlarında ve siyasi uygulamalarında bazı rahatsızlıkların olduğunu söylemiştik. Özellikle sahabenin ileri gelenleri, Hazreti Osman'ın uygulamalarına, dini içtihatlarına ve siyasi uygulamalarına biraz olsun eleştiriler getirip itirazlarda bulunmuşlardı. Tabi itirazda bulunanlar sadece sahabe nesli değildi. Daha sonraki nesillerde Müslüman olmuş olanlar da itirazlarda bulunuyorlardı. Onların da getirdikleri bazı eleştiriler vardı. İkisini birbirinden ayırmıştık biz. Çünkü ikisi nihayet itibariyle birbirinden tamamen farklıydı. Sahabe ve sahabenin elinde yetişen o ilk nesil, nübüvvet medresesinde yetişmiş olan ve terbiyesini Allah Resulü'nden alan nesil, Hazreti Osman'ın bazı uygulamalarını eleştirseler bile kesinlikle onlar ıslahtan başka bir şey düşünmüyorlardı. Onlar istiyorlardı ki o akan yatak yeniden imamet günlerine dönsün. Yeniden Allah Resulü ve iki raşit halifenin çizmiş olduğu çizgiler dahiline gelmiş olsun. Ama asiler ve fitneciler diye nitelendirdiğimiz grup ne yazık ki sahabe gibi masum bir amaç ile yola çıkmamıştı. Onlar imha etmek için yola çıkıyorlardı. İslam coğrafyalarında yayılan mevcut itirazları onlar kendi emellerine, İslam devletini yıkma emellerine malzeme olarak kullanıyorlardı. Ve ne yazık ki eğer siz tarihin hangi döneminde olursa olsun böyle fitnecilere malzeme verirseniz, onlar da o malzemeleri kullanarak taşımış oldukları emellerine ulaşırlar. İşte fitneciler var olan rahatsızlıkları kendi siyasi emellerine malzeme yaparak yavaş yavaş genç İslam devletinin sonunu hazırlıyorlardı. Ne yapıyordular bunlar? İslam coğrafyalarının her bir tarafına mektuplar yazıyorlardı. Bugünün basın işlevini görüyor o günkü mektuplar. İslam coğrafyalarında karışıklık var. Halkı tedirginliğe ve korkuya sevk etmek için ellerinden gelen imkanları seferber ediyorlardı. Mektuplar hangi beldeye ulaşsa o belde halkı büyük bir korkuya kapılıyordu. Sanki İslam coğrafyalarının her tarafında bir anarşi var, bir terör var, bir sıkıntı var ve bu sıkıntı yarın onlara da bulaşacak gibi insanlar tedirgin bir halde bekliyorlardı. Hazreti Osman bu mektupları yerinde araştırmak için dostlar 4 tane önemli bölgeye sahabenin 4 tane büyük insanını gönderdi. Bu bölgelerin en karışıklığa müsait olan yerleri Kufe, Basra, Şam ve Mısır'dı. Ne yaptı Hazreti Osman? Kufe'ye sahabeden Muhammed bin Mesleme'yi gönderdi. Şam'a Usame bin Zeyd'i gönderdi. Basra'ya Usame bin Zeyd'i gönderdi, affedersiniz. Şam'a Abdullah İbni Ömer'i gönderdi. Mısır'a ise Ammar bin Yasir'i gönderdi. Bu elçiler gitti baktılar ki pek de söylenen gibi değil. Var sıkıntı var, problem var, halkın sorunları var ama bunların bahsettikleri gibi üst düzeyde bir sıkıntı yok. 3 elçi geri döndü, Ammar İbni Yasir'le geri dönmedi. Neden Ammar geri dönmedi? Çünkü Mısır'daki muhalif hareket biraz daha güçlenmiş ve oradaki valiye karşı fiili bir harekete dönüşmüştü. Ve o hareketin başında da yine sahabeden bir zat vardı. Hazreti Ebubekir'in oğlu Muhammed İbni Ebubekir. Ammar bin Yasir Mısır'daki uygulamaların sıkıntılarını görünce o muhalif harekete dahil olup geri dönmedi. Hazreti Osman daha sonra dostlar oraya yeni bir temsilci gönderdi. Büyük hadis ulemasından Ebu Hureyre'yi gönderdi ve Mısır'daki karışıklığı anlaması için o oradaki olayları bizzat yerinde görmesi için Ebu Hureyre oraya gitti. Daha sonra Hazreti Osman o elçiler döndükten sonra valilerini çağırdı. Bütün bölge valilerini Medine'de topladı ve olumsuzlukları konuşarak çözme noktasında nasıl bir adım atabiliriz bunu konuşmaya başladılar. Valiler dediler ki ey emir el müminin aslında sorun yok. Sorun bir avuç fitneci, bir avuç asi. Eğer biz onları yola getirirsek, onların sıkıntılarını ortadan kaldırırsak artık İslam devletine bu noktada baş kaldıracak hiçbir güç kalmayacak. Valiler ne yazık ki mevcut uygulamalarından doğan bazı şeyleri örtmek istiyorlardı. Netice itibariyle valilerin kimliğini geçen haftadan hatırlayın. Beni Ümeyye'ye mensup insanlardı. Ve Hazreti Osman bu sefer valilerle şunu konuşmaya başladı. Peki bu fitnecileri nasıl yola getirelim? Her vali kendi tabiatı gereği şeyler söyledi. Mesela Abdullah İbni Serh, Mısır'ın valisi dedi ki onlara mal ver, kalplerini kazan. Mal nice kapıları açar. Sen mal verdikçe onları kazanırsın. Muaviye Ebi Sufyan, İbni Ebi Sufyan dedi ki Şam'ın valisi bize yetki ver, biz halledelim. Herkes kendi bölgesinde bu tarz fitneleri çıkaranları yargılasın ve cezalarını versin. Hiç sana aksettirmeden biz bu meseleyi çözelim. Sa'd bin Ebi As dedi ki ey emir el müminin o fitnecileri bul, Medine'de alem ibret olsun diye idam et. Ve insanlar görsünler İslami otoritenin gücünü bir daha baş kaldırmasınlar. Amr bin As ise dostlar farklı bir eleştiri getirdi. Dedi ki ey emir el müminin aslında bu işlerin ortaya çıkması biraz da senin uygulamalarından. Sen sert davranılacak yerde yumuşak davranıyorsun, yumuşak davranılacak yerde de sert davranıyorsun. Hepsi farklı bir şeyler söyledi. O toplantıya dostlar sahabenin büyükleri de gözlemci olarak katılmışlardı. Hazreti Ali bu fikirlerin hepsini dinledikten sonra Hazreti Osman'ın yanına gitti ve dedi ki ey Osman sakın ha bunların sözünü dinleme. Eğer beni dinlersen sen halka güzellikle davran. Halkın sorunlarını anlamaya çalış. Dertleri nedir onları bul ve o dertlerini çözüm yollarında çareler ara. Hazreti Osman dedi ki vallahi ey Ali ben de aynı fikirdeyim. Kesinlikle onlara farklı bir muamele yapmam düşünülemez. Ben dedi şimdi İslam coğrafyalarına münadiler göndereceğim, elçiler göndereceğim. Ve diyeceğim ki kimin bir sorunu varsa bu yıl hac mevsiminde gelsin Mekke'ye, Medine'ye sorununu bana söylesin. Kimin bir derdi varsa derdini gelsin bana açsın. Muhakkak ki sorunlar çözülecek, dertler de şifaya kavuşacak. Ve hatta bunun için gelmek için parası olmayana ben parayı Beytülmal'den vereceğim. Yol paralarını bile verip onları Mekke'ye, Medine'ye getireceğim. Tabi dostlar münadiler Hazreti Osman'ın bu güzel fikirlerini İslam coğrafyalarında duyurunca insanlar merkezi otoriteye karşı gönüllerinde bir yakınlık hissettiler. Artık o soğukluklar kısmen geçmiş, devlet ile halk arasında bir kaynaşma olmuştu. Bu fitnecilerin işine gelir mi? Zaten onların amacı nedir? İyice karıştırmak. Ellerine düşen bu malzemeyi en güzel biçimde kullanmak. Ve tekrardan karıştırmaya başladılar. Ne yaptılar? Önce Kufe'de dönen valiyi almadılar içeriye. Dediler ki Sad bin As'ı biz yeniden almayacağız. Bununla Halife Osman'ı sıkıştırmak istiyorlardı köşeye. Halife Osman ise bu işe alet olmadı. Tamam dedi istemiyorsunuz bu valiyi. Kimi istiyorsunuz? Ebu Musa el-Eş'ari. Alın size Ebu Musa el-Eş'ari. Ve onu yeni halife olarak Kufe'ye atadı. Bundan sonra Mısır'dan dostlar bir heyet geldi. Mısır heyeti kesinlikle fitne ya da fesat için değil, oradaki uygulamalarda ortaya çıkan bazı yanlışlıkları Halife Osman'a duyurmak için gelmişti. Heyet geldi Mekke'ye, Medine'ye. Halife Osman'la görüştü. Onlara sorunlarını anlattı. Halife Osman da onlara bir mektup yazarak Vali Abdullah İbni Ebi Serh'e gönderdi. Dedi ki bunların şöyle şöyle itirazları, şöyle şöyle şikayetleri var. Bunları düzelt ve bir daha bu tarz şikayetlerle halkın bana gelmesine asla müsaade etme. Abdullah İbni Serh dostlar, vali iken Halife Hazreti Osman'ın bu mektubunun da söylemiş olduğu uyarıları dikkate almadı. Ve ne yaptı biliyor musunuz? Siz misiniz beni gidip Halife Osman'a şikayet eden? O heyettekileri dövdürdü. Hatta heyettekilerin bir tanesinin ölümüne sebep oldu. Olay artık bardağı taşıran son damla olmuştu. Ve o yıl hiç kimse Mekke'ye gelip halifeye şikayetini söylemedi. Ortada esrarengiz bir durum vardı. Bir sessizlik vardı ve aslında bu sessizlik fırtına önce sessizlikti. Sahabe bunu fark ediyor. Hazreti Osman'a çeşitli şeyler söylüyorlar ama ellerinden de bir şey gelmiyor. İşte dostlar, Hicri 35. yılın Şevval ayında fitnecilerin önderliğinde 3 bölgeden ordular, heyetler Mekke'ye, Medine'ye doğru harekete geçti. İlk amaçları hacdı. Biz hac maksatıyla geldik dediler. Ama aslında hac gibi bir maksatları yoktu. Onların maksatları, özellikle fitnecilerin maksatları, hilafet makamını zedelemek ve o makamı el ayağa düşürmekti. Ve bunlar geldi, belli konak mesafelerinde konakladılar. Mısırlılar bir yerde, Kufeliler bir yerde, Basralılar da bir yerde. Bu 3 bölgeden geldiler, başka yerden değil. Çünkü sıkıntı dostlar bu 3 bölgede vardı. Bu 3 bölgede Allah Resulü'nden sonra Müslüman olmuştu. 3 bölgede Resulullah'ın bizzat elinden terbiye görmekten mahrum olmuştu. Onun için daha İslam'ı derinlemesine tanımamış bu insanlar şekilsel bazı şeylere sığınarak meşru halifeye baş kaldırmak istiyorlardı. Heyetlerin içindeki fitneciler dediler ki biz direkt halifeyi hedef alırsak eğer kendimize kimseyi taraftar olarak toplayamayız. Bu amacımızı yaldızlı bir ambalaj içerisinde insanlara sunalım. Nasıl bir ambalaj? İnsanlara diyelim ki Halife Osman yaşlandı ve bu işi yapamıyor. Onun için onun yerine yine sahabenin büyüklerinden birini seçelim. Mesela Ali'yi seçelim, Zübeyir'i seçelim, Talha'yı seçelim. Ve 3 bölge dostlar 3 farklı ismi teklif ettiler. Mısırlılar Hazreti Ali'yi, Kufeliler Zübeyir'i, Basralılar ise Talha'yı. Ve bunlar heyetler halinde bu adı sayılan 3 halifenin yanına giderek tekliflerini sundular. Ne oldu biliyor musunuz dostlar? Bu 3 halife Allah Resulü'nün müjdesine muhatap olan sahabenin büyükleri birbirlerinden habersiz olarak gelen isyancılara aynı cümleyle cevap verdiler. Dediler ki vallahi Allah Resulü'nün sahabeleri Zimerve, Zihaşep ve Avez bölgelerinde toplanan insanların Allah Resulü'nün diliyle lanetlendiklerini bilirler. Resulullah 10 yıllarca öncesinden gaybi bir haberle oraya gelecek olan heyetteki insanların lanetli olduklarını sahabesine duyurmuştu. Yani orada bulunan insanlar aslında birçoğu fitne ve fesat için gelmişti. Ve Resulullah bunu bildiği için dostlar bir gaybi haber ile kendinden sonraki insanlara bunu bildirmişti. Ali, Zübeyir ve Talha da bunu bildikleri için gelen elçilere bunu dediler. Resulullah'ın lanetlenmiş olduğu bir heyetin biz tekliflerine nasıl tabi oluruz? Fitneciler döndüler. Baktılar ki Resulullah'ın sahabesi hayattayken kesinlikle bu yapıya bir şey olmayacak. O zaman öyle bir plan yapmalıyız ki bu yapıyı çatırtmalıyız. Sahabenin ya ortadan kalkmasını ya da birbirlerine düşerek bize fitne kapılarını, malzemelerini açmalarını sağlamalıyız diye uğraştılar. Hazreti Osman dostlar o günler Hazreti Ali'nin yanına gitti. Ey Ali dedi, sen şunlarla bir konuşsan, bunları ikna edip geri göndersen. Hazreti Ali biraz sitemvari konuştu Hazreti Osman'a. Ben konuşurum dedi ama korkarım ki sen benim konuşmamdan sonra yine Beni Ümeyye'nin bazı adamlarının telkinleriyle onların sözüne uyasın. Hazreti Osman dedi ki vallahi hayır. Ben artık senin görüşlerine tabiyim. Ne dersen onu yapacağım. Hazreti Ali Osman'dan bu sözü alınca asilerin yanına gitti. Onları ikna edici sözlerle ikna etti. Ve geri dönmeleri noktasında onları teminat altına aldı. Döndü Hazreti Osman'ın yanına. Dedi ki vallahi ey emir el müminin dönecekler. Ama sen bir hutbe irat etsen o insanların gönüllerini alsan olur mu? Hazreti Osman olur dedi. İnsanlar mescide toplandı. Hazreti Osman da Allah Resulü'nün minberine çıktı. Çıkar çıkmaz dostlar ağlamaya başladı Hazreti Osman. Tabiatını bir hatırlayın, o ince yapısını. Ağladı, ağladı, ağladı. En sonda dedi ki ey Müslümanlar, insan hatasız olmaz. Ben de hata işledim. Ben de insanım. Ben de günahtan beri değilim. Belki bazı yanlışlar yaptım. Belki bazı hatalar yaptım. Biliyorsunuz ki tevbe eden, o günahtan yüz çeviren o günahı işlememiş gibidir. Ve ben bugün sizin huzurunuzda tevbe ediyorum. Artık o hatalara dönmeme noktasında sizlere söz veriyorum. Bundan sonra evimin kapısı ardına kadar açık. Geleceksiniz, evimde bizzat bana ne istiyorsanız söyleyeceksiniz. Ne derdiniz varsa bana söyleyeceksiniz. Beni Umeyye ve avanesinin artık sözlerini ben evimden size yansıtmayacağım dedi. Bu sözler insanların gönüllerine su serpmişti dostlar. Hazreti Osman eve gitti. Bu heyettekiler de kendi konakladıkları yere gittiler. Ve heyet aralarında seçilmiş bir grubu seçerek Osman'a bir teşekkür görüşmesi yapmak için Hazreti Osman'ın evine gönderdiler. Hazreti Osman eve girince Beni Ümeyye'nin bazı fertleri Hazreti Osman'a hakaretvari sözler söylediler. Sen Ali'nin oyununa geldin dediler. Ali seni kandırdı. Seni insanların huzurunda küçük düşürdü. Sen insanlar huzurunda hata yaptığını söyleyerek kendini el ayağa düşürdün. Şimdi insanlar gelecek, ayak takımları senden olmadık taleplerde bulunacaklar. Ve sen de söz verdiğin için o talepleri yerine getireceksin. Hazreti Osman'a o kadar söylediler ki bu sözleri. Osman'ın yaşlı bedeni artık onların bu sözlerini tartmamaya başladı. Hazreti Osman'ın hanımın Naile hayır dedi. Vallahi Osman bunlar seni felakete sürüklüyorlar. Asla bunlara uyma dedi. O anda da dostlar heyet geldi kapıyı çaldı. Mervan dedi ki bana izin ver ben konuşayım onlarla. Hazreti Osman istemeyerek onlara izin verdi. Mervan çıktı kapıya ne dedi biliyor musunuz dostlar? Taberi'nin rivayetiyle. Ne bu haliniz? Sanki yağmaya gelmiş gibisiniz. Zorbalığa mı geldiniz bizim evin kapısına? Sizin asıl amacınız bizim saltanatımızı yerle bir etmektir. Ama bunu başaramayacaksınız. Defolun gidin, biz elimizdeki saltanatı koruyacak güçteyiz dediler. O heyettekiler neye uğradıklarını şaşırmışlar. Biraz önce hutbede Hazreti Osman'ın verdiği söz ve bugün evinde olan olay. İnsanlar hemen Hazreti Ali'nin yanına gittiler. Ey Ali dediler, sen baştan beri işimize şahitsin. İşte bak Osman'ın söylediği sözlere ve işte Mervan'ın bize söylediklerine bak. Hazreti Ali önce inanmadı. Heyetin içerisinden salih bir insan olan Abdullah İbni Esved'i çağırdı. Ey Abdullah, doğru söyle bana. Gerçekten Mervan Osman'ın evinin önünden bu insanlara bu sözleri söyledi mi? Abdullah dedi ki evet. Hazreti Ali şaşkına dönmüş. Çaresizlik içerisinde Hazreti Osman'ın evinin yolunu tuttu. Gitti ve ona sitem etti. Sen dedi, kendi ellerinle kendini felakete sürüklüyorsun. Hani söz vermiştin bana? Hani bunların sözüne uymayacaktın? Vallahi Osman, kargayı takip edenin sonu felakettir dedi. Bunlar senin kanını akıtmak için plan ve komplo yapıyorlar. Ne olur bunlara uyma dedi. Hazreti Osman utancından başını kaldıramadı. Ve çıktı geldi Hazreti Ali. Hanımı Naile Osman'ın yakasından tuttu. Ey Osman dedi, niçin Ali'yi küstürdüğünde seni ihanete sürükleyen şu adamların sözüne itibar ettin? Vallahi Ali senin için selamet olan sözleri söylüyor. Ali'nin gönlünü al, onu sakın küstürme dedi. Ama olan olmuştu bir kere. Hazreti Ali o kadar üzülmüştü ki artık ondan sonraki olayları görmemek için o gün Hayber'e doğru yola çıktı. Fitneciler baktılar ki sahabenin büyükleri ve başta Ali olmak üzere hepsi Osman'ı terk etti. Hemen geri dönen heyetleri de çağırarak yeniden o toplandıkları yere gelerek oradan Hazreti Osman ile görüşme talebinde bulundular. Ve bu sefer istekleri daha da katılaşmıştı. Biz Osman'ın azlini istiyoruz demeye başladılar. Aradan birkaç gün geçti dostlar. Hazreti Ali Hayber'den döndü. Osman yine Ali'nin yanına gitti. Ey Ali dedi, biliyorum yaptığım hatayı ama bu işi çözsen yine sen çözersin. Ne olur git ve onları ikna et. Hazreti Ali kendisi yine her şeye rağmen isyancılara gitti ve onlarla konuştu. Onları ikna etti ama bir şartla. Bir tek şey istiyoruz ey Ali. Abdullah İbni Ebi Serhi, Mısır valisini azletsin Osman, yerine Hazreti Ebu Bekir'in oğlu Muhammed'i atasın. Onu atarsa eğer tamam, biz hiçbir şey yapmadan geri gideceğiz. Hazreti Ali geldi, asilerin bu teklifini Hazreti Osman'a iletti. Hazreti Osman'ı ikna ederek bir azl mektubu yazdı. Abdullah İbni Ebi Serhin yerine Muhammed İbni Ebi Bekir Mısır valisi olarak atanmıştır. Ve o heyetin içerisine bir grup sahabenin büyüklerini de katarak Mısır'da olan olayları araştırmak üzere heyeti Mısır'a gönderdi. Bir heyet Mısır'a, diğer iki heyet de Basra ve Kufe'ye doğru yola çıktılar. Olaylar durulmuştu. Artık fitneciler yeni bir komplo oluşturmak zorundaydılar. Çünkü onlar diyorlardı ki elimize geçmiş bu tarihi fırsatı nasıl olsa biz değerlendirmek zorundayız. Eğer biz bunu değerlendirmezsek vallahi bir daha elimize düşmez. Onun için yeni planların peşine düştüler. Fitneciler bir taraftan, Beni Ümeyye'nin vali ve idarecileri bir taraftan. Ne yaptılar biliyor musunuz dostlar? Mısır heyeti Medine'ye 3 konak mesafesinde bir yerde konaklamıştı. Mervan bir mektup yazdı. Dedi ki Abdullah İbni Ebi Serhe Hazreti Osman'ın lisanıyla, sana gelen şu adamı öldür, diğerlerini de hapset, ikinci gelen emrim sana ulaşıncaya kadar bekle. Altına da Hazreti Osman'ın mührünü bastı. Osman'ın hizmetçisi ve devesiyle o yolu, o güzergahı kullanarak mektubu Mısır'a doğru yollamaya çalıştı. Ama asıl amaç yollamak değil, asıl amaç Mısır heyetinin o insanı fark etmesiydi. Ve adam elçi gitti, biraz dolaştı, şüpheli hareketler yaptı, dikkatleri üzerine çekti. Muhammed İbni Ebi Bekir dedi ki getirin şu adamı, nedir derdi. Adamı getirdiler. Kimsin sen? Ben Osman'ın hizmetlisiyim dedi. Bir daha sordu Muhammed. Ben Mervan'ın hizmetlisiyim dedi. Çelişkili cevaplar veriyordu. Nereye gidiyorsun? Mısır valisine gidiyorum dedi. Muhammed dedi ki Mısır valisi benim. Ne varsa bana söyle. Hayır dedi. ben Mısır'daki vali Abdullah'a gidiyorum. Ne için? Yanımdaki bir mektubu ulaştırmak için. Aradılar, mektubu boş bir matarada buldular. Çıkardılar mektubu, ne görsünler? Hazreti Osman'ın mühürüyle gelen heyetin öldürülmesini söyleyen bir mektup. Heyet neye uğradığını şaşırmıştı. Olduğu gibi geri döndü heyet. Mısır heyeti. Mısır heyeti Medine'ye gelir gelmez dostlar, işte işin içindeki komploya bakın ki Basra ve Kufe heyeti de gelmişti. Hazreti Ali dedi ki onlara, bunlar mektubu buldu geldi. Peki siz niçin geldiniz? Nasıl bu işten haberiniz oldu? Hiçbiri cevap veremedi. Planlanmış bir olayın parçasıydı dostlar. İnsanlar mektubu getirdi, Ali'nin eline verdi. Ey Ali bak, senin bizlere söylemiş olduğun tekliflerle biz kabul ettik. Osman da bize yeni halife atadı ama buna rağmen o böyle bir mektup yazarak bizim katlimizi oradaki insana bildirdi. Hazreti Osman yanına sahabelerin büyüklerini alarak, Hazreti Ali yanına sahabenin büyüklerini alarak Halife Osman'ın evine gitti. Ey Osman dedi, bu adam senin hizmetlin mi? Evet dedi. Bu deve senin mi? Evet dedi. Bu mektubu sen mi yazdın? Vallahi ben yazmadım. Ne ben öyle bir mektup yazdım, ne de öyle bir mektubun yazılmasına müsaade ettim. O zaman dediler ki, bu mektubu yazsa yazsa Mervan yazar. Mervan'ı ver bize, yargılayalım, hakkındaki suça mukabil cezayı verelim. Hazreti Osman'ın şefkat damarları ileriye çıkarak Hazreti Ali'ye Mervan'ı teslim etmedi. Bu sefer asiler Hazreti Osman'ın evini kuşattılar. 40 gün sürecek bir kuşatma, Hazreti Osman'ın hayatının son günleri. Ve o 40 gün içerisinde dostlar, Hazreti Osman'ın başına gelmedik felaket kalmadı. Ne kadar sahabe gitti Hazreti Osman'dan ricada bulunduysa bir türlü Hazreti Osman ikna olmadı. Ve artık muhasara başlamış, bardak taşmış, fitnelerin kapıları kırılmış, anarşi gelip Medine'de İslam devletinin başkanı olan Osman'ın evinin kapısına gelmişti. Ne yaptılarsa Osman'ı ikna edemediler. Ne Mervan'ı verme noktasında, ne yargılama noktasında. Hazreti Osman bu sefer muhasara içerisinde evinde hapis kaldı. 30 gün boyunca dostlar mescide gidip geliyor ama başka bir iş yapamıyordu. 30. günden sonra, son 10 günde asiler hem mescidin yolunu hem de su yolunu kapattılar. Halife Osman'a bir tecrit, bir karantina uygulayarak onu ölüme terk etmek istediler. Ve Halife Osman dostlar ondan sonraki hayatında çok zorlandı. Sahabe bunu bir türlü hazmedemiyordu. Osman'a geldi her şeye rağmen. Ey Osman, bize müsaade et, biz kılıçlarımızı kuşanıp bu asileri Medine'den dışarı sürelim. Hayır dedi. Ben Allah Resulü'nün şehrinde, Medine'de asla kan dökmem. O zaman dedi, üç şeyden birini seç. Ya ihramını giy, hac için Mekke'ye git. Ya Medine'den çık, Şam'a git. Olaylar durulana kadar orada kal. Ya da bize izin ver, bunlarla savaşalım. Bu üçüncü şıkkı Ali söylüyordu, Hazreti Ali. Hazreti Osman dedi ki hayır. Vallahi üçünü de kabul etmem. Birincisi, eğer bunlar ihramın hürmetini anlasaydılar zaten Allah Resulü'nün Medine'sine, şehrine gelip de böyle işler yapmazlardı. Eğer bunlar Allah Resulü'nün hürmetine itibar etmiyorlarsa ihrama mı itibar edecekler? İkincisi, ben asla Allah Resulü'nün beldesini terk ederek Medine'den dışarı çıkmam. Bilsem ki başım kopacak, yine de Medine'de kalır, Resulullah'ın yanında vefat ederim. Üçüncüsü, bize izin ver savaşalım tekliflerine karşı da diyordu. Emmel kital felah. Savaş mı? Asla. ben kendimi feda ederim. Ümmetin selameti uğruna asla kendim için ümmetin kanını boşuna akıtmam. Ve Osman bunları söyleyerek sahabeye adeta kadere teslim olarak o muhasarada başına gelecek işleri beklemeye başladı. İsterseniz kısa bir ara verip tekrardan o üzücü günlere yeniden dönelim inşallah. Evet sevgili dostlar, İslam tarihinin en sıkıntılı, en kanlı sayfalarını okumak zorundayız. Bunları belki okumadan da geçebilirdik. Hissiyata kurban ederek, hissiyatla üzerini örterek hiç irdelemeye de bilirdik. Ama istedik ki sahabenin o günlerinden bugünlere yine bir şeyler taşıyalım. Onların yapmış oldukları her türlü olaydan bizler dersler çıkaralım. Tek bir amacımız var, o da bu. Yoksa onlara karşı kalbimizde herhangi bir kırıklığın oluşturulmasını sağlamak değil. Sahabe dostlar o günler çırpınıyor. Hazreti Osman'a müsaade et savaşalım, onları dışarı atalım diyor ama Hazreti Osman müsaade etmiyor. Bu sefer sahabenin büyükleri, yiğit sahabeler çocuklarını birer birer Hazreti Osman'ı korunmak için Hazreti Osman'ın evinin kapısına gönderdiler. Hazreti Ali, Hasan ve Hüseyin'i, kölesi Kamber'i, Talha Muhammed'i, Zübeyir Abdullah'ı gönderdi. Siz ölün ama halifeye asla el sürdürtmeyin. Size bir şeyler olsun, kanınız aksın ama halifeye ait bir haber bize ulaşmasın dediler. Ve onlar öyle bir etten duvar örmüşlerdi ki Hazreti Osman'ın kapısına, asla asiler o kapıyı zorlayamıyor, içeriye giremiyorlardı. Muhasaranın son 10 günü dostlar, biraz önce de söyledim, en şiddetli sıkıntıların yaşandığı dönemdi. Su yok, namaza çıkmasına müsaade edilmiyor ve Hazreti Osman susuzluktan neredeyse kırılacak kendisi ve ehli. Susuz olduğunu duyunca müminlerin annesi Ummu Habibe, ki Hazreti Osman'ın amcasının kızı olur, kendisi bineğine binerek bir kırba su getirmek istedi Hazreti Osman'a. Ama gözü dönmüş asiler peygamberin o hatırasına dahi saygı göstermeyip o bineği ürküterek suyu döküp Osman'a ulaştırmadılar. Bu olay Hazreti Osman Ali'ye ulaşınca Hazreti Ali kendi elleriyle kırbasını doldurdu ve asilerin içerisinden geçe geçe Hazreti Osman'a suyu ulaştırdı. Ve Hazreti Osman o günden sonra dostlar mescide çıkamayınca namaz için Ebu Eyyub el-Ensari'yi, bilinen ismiyle Eyyub el-Ensari, asıl ismiyle Halid bin Zeyd'i namaz imamı olarak tayin etti. Ey Halid, bundan sonra benim yerime sen namazları kıldır. Ama ezan sesi gelince Osman evinden çıkamıyor. 82 yıllık bir ömür son günlerini mescide giderek tamamlayamıyor. Böyle bir zulmün Hazreti Osman'ın yüreğinde açtığı acıyı hesap edebiliyor musunuz dostlar? Dayanamadı Hazreti Osman. Balkonundan Mescid-i Nebevi'ye seslendi. Eviyle Mescid-i Nebevi yan yanaydı. Oradan seslenerek dedi ki ey insanlar, Ali içerinizde mi? Evet dediler. Zübeyir içinizde mi? Evet dediler. Talha içinizde mi? Evet dediler. O zaman susun ve beni dinleyin. Vallahi Allah Resulü Medine'ye hicret ettiği zaman Medine'de Müslümanlar paralarıyla su satın alıyorlardı Yahudinin birisinden. Allah Resulü bir gün dedi ki Rume kuyusunu kim satın alacak? Bizleri susuzluktan giderecek. Ben ayağa kalktım, ben ya Resulallah dedim. Gittim ve o suyu satın alıp Müslümanlara vakfettim. Sizler buna şahit misiniz dediler. Sahabenin hepsi Allahümme na'am dediler. Evet şahidiz. Ya Rabbi işte gör. Gör ki Müslümanlara vakfettiğim sudan bugün mahrumum. Bugün bir bardak suya hasret olarak gidiyorum dedi. ve devam etti. Allah Resulü bir gün mescitte dedi ki, şu evi kim alacak da bizim dar olan mekanımızı genişletecek? Mescidimizi genişleterek insanların rahat bir biçimde namaz kılmasını sağlayacak. Hiç kimseden ses çıkmadı. Yine ben ayağa kalktım. Ben ya Resulallah dedim. Allah Resulü memnun oldu. Ey Osman dedi, yaptığın bu işe karşılık Allah sana cennette bir köşk nasip edecek. Siz buna şahit misiniz? Sahabe hep bir ağızdan Allahümme na'am dedi. Ya Rabbi şahit ol ki işte genişlettiğim o mescide bugün ben gidemiyorum. Bu asilerin yüzünden mescidin yolu bana kapalı. Ve devam etti Hazreti Osman. Bir gün Allah Resulü şu minberde ayağa kalkarak dedi ki, zorluk ordusunu, Ceyş-i Nusra'yı kim donatacak? Hiç kimseden ses çıkmadı. Yine ben dedim ayağa kalktım ve 30 bin kişilik ordunun 10 bin kişisini donattım. Ceyş-i Nusra'nın ismi Ceyş-i Osman diye değişti. Osman'ın ordusu diye insanlar anmaya başladı. Siz buna şahit misiniz dedi. Sahabe hep bir ağızdan Allahümme na'am, evet şahidiz dediler. Ama görün ki bugün bu asiler beni Allah Resulü'nün minberinden alıkoyuyorlar. Ey Zübeyir dedi, lebbeyk ya emir el müminin dedi Zübeyir. Sen şu mescitte otururken bir gün Allah Resulü beni senin yanında elimi eline alarak Osman benim dünyada ve ahirette kardeşimdir dedi mi demedi mi? Zübeyir evet dedi. Allah Resulü şahidim ki Allah için Resulullah bu sözü sana söyledi. Ey Talha dedi bu sefer Hazreti Osman. Bir gün yine aynı bu mescitte Allah Resulü benim elimi tutarak sen benim cennette refikimsin dedi mi demedi mi? Evet dedi dedi Talha. İnsanlar hıçkırıklarla ağlıyorlardı bu sözlere. Ve birer birer fitnecilerden bazıları orayı terk etmeye başlamıştı. Ve Hazreti Osman devam etti. Ey falan ey falan, sizlerin de şahit olduğunuz bir olay var. Allah Resulü bir gün benimle, Ömer'le, Ebu Bekir'le Uhud dağının üzerindeydi. Uhud dağı titredi. Resulullah o dağa hitaben dedi ki, usbut ya Uhud fe inneme aleyke nebiyyun ve siddiqun ve şehidan. İşte Allah Resulü, işte Ebu Bekir, işte ben. Uhud titreyince Allah Resulü dedi ki, sabit ol ey Uhud, senin üzerinde bir nebi, bir sıddık, iki de şehit var. İşte Allah Resulü, işte sıddık olan Ebu Bekir ve işte şehitlerden bir tanesi Ömer. Ve şahit olun ki ben de o yolun yolcusuyum, ben de o yola doğru gidiyorum dedi. İçeriye girdi Osman. Sahabe hıçkırıklarla ağlıyor. O fitnecilerin bazıları birer birer orayı terk ediyordu. Asilerin elebaşları baktı ki olay yeniden çözülecek. Yeniden fitne ateşinin üzerine bir Müslümanın samimiyet ile çıkan sözleri su olacak. Olayın daha fazla ileriye gitmesini önlemek için bir an önce harekete geçmek istediler. Ve günlerden dostlar, çarşambayı perşembeye bağlayan gecedir. Osman yatar, perşembe sabahı uyanınca yüzünde güller açar. Tebessüm etmektedir Osman. Hanımı Naile merak eder. Ey emir el müminin, seni güldüren nedir? Der ki Osman, vallahi benim bugün gördüğümü sen görseydin sen de gülenlerden olurdun. Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam bugün gönül tahtına kadem bastı ve bana konuk oldu. Allah Resulü rüyalarıma teşrif etti. Bana dedi ki ey Osman, seni muhasara altına mı aldılar? Evet dedim ey Allah'ın Resulü. Ey Osman, sana su mu vermediler? Evet dedim ey Allah'ın Resulü. Al şu bardağı benim elimden iç dedi. Aldım ve onu kana kana içtim. Şu an bile Resulullah'ın elinden içtiğim o suyun serinliğini yüreklerimde hissediyorum. Ve Resulullah bana dedi ki ey Osman, yarın oruç tut. Akşama iftara seni bu sofrada bekliyoruz. İşte Ebu Bekir, işte Ömer ve işte ben. Üç dost, dördüncü dostu bekliyor. Gel bizlere kavuşacaksın. Hazreti Osman gülmesin de kim gülsün dostlar. Ve o güle güle bu işin neticesini bekledi. Cuma günü dostlar, Hicri 35. yıl, Zilhicce'nin 18. Cuma günü. Hazreti Osman kalktı, kıyama durdu, namaz kıldı ve her zaman oturduğu rahlenin başına oturdu. 82 yıl boyunca Müslüman olduktan sonra hayatının tüm karelerinde o rahlenin yeri vardı. Ve bugün o rahle onun şehadetine şahitlik edecekti. Ve o gün asiler baktılar ki sahabenin çocuklarını geçmek imkansız. Arkadan bir duvarı zorladılar. Duvarı yıkarak içeriye girdiler. İlk giren kimdi biliyor musunuz dostlar? Hazreti Ebu Bekir'in oğlu Muhammed. Muhammed geldi, Hazreti Osman'ın sakalından tuttu. O mektubu niye yazdın dedi. Hazreti Osman o anda sesi tanıyarak başını kaldırdı. Ve dedi ki ey Muhammed, eğer baban seni bu halde görseydi kim bilir sana neler yapardı. Muhammed'in eli bir anda çözüldü. Utancından hiçbir şey söylemeyerek dışarı çıktı. Ondan sonra da asiler birer birer o kırılan duvardan içeriye girerek Hazreti Osman'a kılıç sallamaya başladılar. O anda Hazreti Osman Bakara suresinin 137. ayetini okuyordu. Onlara karşı Allah sana yeter. O ayetin üzerine düştü kanlar işte dostlar. Ve o isyancılardan bir tanesi kılıcı vurduğu anda sağ kolu kopunca Hazreti Osman şöyle bağırdı. Allahu Ekber, ya Rabbi sen şahitsin ki o kol ilk kez Allah Resulü'nden Kaf suresini yazmıştı. Ve bugün o kol mushafın üzerinde şehit oluyor. Hanımı Naile elini uzattı onlardan Osman'ı korumak için. Bir kılıç darbesi de onun parmaklarına indi. Artık hiçbir şey yapamadı. Kılıç üzerine ve mushafın üzerinde bir ömür noktalanmış oldu. 82 yıl İslam için giden ömür, neticesi de husnul hatime olan, güzel bir netice olan bir mühür ile noktalanıyordu. Allah Resulü'nün şehadet haberi o gün tahakkuk ediyordu. Şehadet ki genç kızın boynundaki kolye gibi güzel olan bir müjde. Ve Hazreti Osman bu müjdeye nail oluyordu. İsyancılar dostlar 3 gün boyunca Hazreti Osman'ın cenazesinin alınmasına müsaade etmediler. 3. günün sonunda Hazreti Ali ve beraberinde 10-12 kişilik bir grup gizlice gelip cenazeyi alıp Baki kabristanlığının o gün için dışı sayılan Huş-i Kevkeb denen yere defnettiler. Daha sonra da orası Baki kabristanlığının içine alındı. Eğer hacca gitmişseniz görmüşsünüzdür. Hazreti Osman'ın kabri Baki kabristanlığının en dip köşesindedir. Çünkü orası sonradan Baki'ye dahil edilmiştir. Ve orada bir mahzumiyet kokusu hissedersiniz. Yüreğinizde bir mazlumiyet kokusu saçılır. Hazreti Osman'ın mazlum bir halde şehit edilmesine sizler de orada şahit olursunuz. O gitti dostlar. Resulullah hayattayken onu nasıl yolcu etmişti? Ma darra Osman, ma faale ba'de zalik. Osman'a bundan sonra yaptıklarından dolayı hiçbir sorumluluk yoktur. Çünkü o günahlarının kefaretini hayattayken ödemişti. Bize düşen dostlar, Allah Resulü'nün ellerinde yetişen o haya ve kerem sahibi, cömertlik ve fedakarlık sahibi insanın hayatından günümüze izler taşımaktır. ve yine bize düşen onun hilafet yıllarında fitnelerin, fesatların, kırılan fitne kapılarının sebeplerini bilip o kapıları yeniden açtırmamaktır. Açılan kapıları da yine Osman'dan ilham alarak kapatmaktır. Rabbim buna bizleri muvaffak kılsın. Allah'a emanet olun. Bizi de ona emanet edin inşallah.